En dag i maj, når solen er der skinner, så vil jeg gå en tur til skov og strand og finde frem til stedet, hvor vi mødes. Det skønne sted, jeg aldrig glemme kan. Du sang så yndig, hvor øjne mødes. Vi blev forelsket og knyttet stærke bånd. Dit smukke hår, det foldede sig for vinden. Og på min vind, du lagde blidt din hånd. Der gik en tid, så gik vi hen til dine. Hvor var du smuk, i kjolen hvid og lang. Du tog min hånd og trak mig tæt ind til dig. To børn vi fik, ej mere jeg ønske kan. Du sang så yndigt, hvor øjne mødes. Vi var forelsket og knyttede stærke bånd. Dit smukke hår, det foldede sig for vinden. Og på min kind, du lagde dit i hånd. Smukke hår, det faldt sig for vinden. Og på min kind, du lagde mit i hånd.